Ce e viața pentru mine se împarte în rău și bine. În prieteni și dușmani când te știe că ai bani. Dacă n-ai nimic în bine, nu stă nimeni lângă tine. Trăiești viața fericit dacă mor nu e nimic. Banii înseamnă dușmanie, nu mai ură și prost.